السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استعيذ بالله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kardeşler, bundan önceki derslerimizde peygamberlerin kıssasını anlatmaya devam ediyorduk. Son olarak da Nuh Aleyhisselam'ın kıssasına gelmiştik. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından anlamamız gerekenleri anlattık. Bir önceki dersimizde özetle size iki tane meseleden bahsetmiştim. Bunlardan birincisi, Nuh Aleyhisselam'ın ilk işe tevhidle başlamasını anlatmıştık. Demiştik ki biz önce tevhid dediğimiz zaman buradan bizim kastettiğimiz ilk başta tevhidi anlatacağız. Ondan sonra bir daha tevhidi anlatmayacağız. Kastettiğimiz şey bu değildir. Başta tevhid, ortada tevhid, sonda tevhid demiştik. Niye? Çünkü demiştik aleyhissalatu vesselam davetine başladığı ilk günde insanları tevhide davet etti. Vefat ettiği günde insanlara yine tevhidi anlatırken canını verdi. Son ölmeden önce, mübarek canını teslim etmeden önce son sözleri şuydu. لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمُ الْمَسَاجِدِ Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler demişti aleyhissalatü vesselam. Ve biz özellikle burada bir noktanın altını çizmiştik. Demiştik ki Müslümanlar İslam akidesi üzerine sebat etmek istiyorlarsa, İslam akidesini sürekli kendi aralarında ders yapmaları, birbirlerine hakkı tavsiye etme babından İslam akidesini hatırlatmak zorundadırlar. Aksi halde mesela belli bir eğitim sürecinden sonra artık akide öğrenmemize gerek yoktur, akideyi yeterince ders yaptık, akideyi yeterince öğrendik anlayışı yanlış bir anlayıştır. Ve Allah muhafaza, şeytanın insanların akidesini saptırmak için insanlar üzerinde yol bulmasına vesile olabilir. Hatırlarsanız bununla alakalı size Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadisi söylemiştim. Demiştim ki sahabe diyor ki biz Huneyn'den dönerken yağmurlu bir gecenin ardından Peygamber aleyhissalatü vesselam bize şöyle dedi. Siz Rabbinizin dün gece ne dediğini biliyor musunuz? Yani Allah azze ve celle dün gece bir şey dedi. Kullarımdan bir grup bana kafir oldular, bir grup ise Müslüman olarak sabahladılar dedi. Allah Resulü'nün bunu söylediği insanlar kim? 20 yıldır Peygamberimizin yanında bulunan, İslam akidesini çok tafsilatlı bir şekilde bilen insanlar. Fakat düşünün, Huneyn Savaşı İslam'ın en son savaşlarından bir tanesidir. Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşmiş. Sahabe dahi olsa insan, şeytan onun itikadını bozmak için, itikadını zedelemek için yol bulabiliyor. Ne dedi Allah Azze ve Celle? Kim dün gece Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdırıldı derse, Allah'a karşı mümindir, yıldızlara karşı kafirdir. Kim de falanca yıldızdan ötürü yağmur yağdırıldı derse, o Allah'a kafirdir, yıldızlara ise iman etmiştir. Aynı duruma düşmemek için sürekli Müslümanların İslam akidesini canlı tutması, bunu kendi aralarında ders yapmaları gerekir demiştik. İkinci bir mesele de kardeşler, geçen dersimizde anlattığımız. Demiştik ki niye peygamberlerin daveti herkesi kapsıyor olmasına rağmen, herkes değil de sadece toplumun seçkinleri peygamberlerin davetine karşı çıkmıştır. Yani özellikle demiştik Allah Azze ve Celle mele tabirini kullanıyor. Yani azgınlar, bürokratlar, siyasiler, modacılar, basıncılar günümüzdeki karşılığını söylüyorum. Niye özellikle bunlar peygamberlerin davetine karşı çıkmışlardır? İki tane madde söylemiştim. Birincisi, çünkü peygamberler geldiği zaman bunların elinden din belirleme yetkisini almıştır dedik. Yani normalde peygamber olmayınca herkes Allah adına laf söyler. Yani Allah bizden şunu istiyor, Allah bizden bunu istiyor diye herkes Allah'a iftira eder. Fakat peygamber geldiği anda artık bu mesele bitmiştir. Yani peygamber Allah'ın elçisi olduğu için peygamberden başka Allah adına konuşabilecek hiç kimse yoktur. Dedik günümüzde özellikle kafirlerin kırmızı çizgisi niye diyanettir? Yani diyanete dokunduğun zaman veya diyanetin alanına girdiği zaman kıyameti koparıyorlar. Çünkü diyanet onların Allah adına din belirleme kurumudur. Sen diyanetin karşısına alternatif oluşturduğun zaman veya diyanetin sahasına müdahale ettiğin zaman çıldırıyorlar. Mekke'li müşrikler gibi veya Nuh aleyhisselamın kavminin müşrikleri gibi. Çünkü sen onların elinden Allah adına konuşma yetkisini almış oluyorsun bu şekilde. Veya Avrupa için kilise niye bu kadar önemlidir? Veya Arap ülkeleri için Vezaratul Evkaf yani din işleri kurulu niye bu kadar önemlidir? Dini sevdiklerinden ötürü değildir bu. Çünkü bu kurumlar aracılığıyla Allah adına din uyduruyorlar ve bu dinle de insanları sömürüp insanları kendi kontrolleri altına alıyorlar. İkincisi ise eşitliktir dedik. Peygamberlerin daveti eşitlik davetidir. Herkes Allah'ın kanunlarının karşısında eşittir peygamberlerin davetinde. Peygamber de eşittir, peygamberin kızı da eşittir, köle de eşittir. Vallahi kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsa onun elini keserim diyor aleyhissalatü vesselam. Normalde kanun yapan insanların evlerine kanunlar uğramaz kardeşler. Kanun yapan insanların evlerine kanun uğramaz. Yani hatta hatırlarsanız geçen dersimizde size bir örnek de vermiştim. Demiştim ki mesela düşünün vatan millet Sakarya diye bu ülkenin gençlerini bir hiç uğruna öldürdüler. On binlerce insan öldü. Bu vatan millet Sakarya nutkunu atan insanlardan hiçbirinin çocuğunun askerlik yaptığını veyahut da askerde öldüğünü, can verdiğini duydunuz mu? Mümkün değil böyle bir şey. Bu bütün müşriklerin cahiliyenin ortak karakteridir. Yani halka bir şeyler uydururlar, onunla halkı mustazafları kontrol altına alırlar. Fakat asla o koymuş oldukları kurallar ve kriterler onların evlerine kesinlikle ama kesinlikle uğramaz. İşte peygamberlerin daveti şudur. Bütün kanunlar peygamberden başlamak üzere bütün Müslümanlar için geçerlidir. Ve her Müslüman peygamber de dahil kanunların önünde eşittir. Kim hata yaparsa cezasını görür. Toplum kendi imtiyazlarını kaybetmek istemediği için toplumda belli kesimler peygamberlerin davetine karşı çıkmışlardır dedik. Buraya kadar olan kısmını anlattık. Şimdi bu mele tabakasının, aristokrasinin peygamberlerin davetine karşı çıkmasının genel hatlarıdır. Peki bunlar ne dediler? Yani peygamberlerin karşısına dikildikleri zaman peygamberlerine ne tür sözlerle, ne tür ithamlarla karşı çıktılar? Şimdi Nuh aleyhisselamın kıssası üzerinden bunları tane tane size anlatacağım. Geçen dersimizde hatırlarsanız demiştim, normalde Nuh aleyhisselamın kıssası Kur'an-ı Kerim'in birçok yerine dağıtılmış. Fakat ben özellikle toplu olduğu için 4-5 sureyi esas alaraktan kıssayı anlatacağımı söyledim. Araf suresi, Yunus suresi kısmen, Hud suresi, ondan sonra Şuara suresi ve Nuh suresi. Yani bu sureleri esas alaraktan anlatacağım. Yoksa kıssa çok dağınık Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi ilk olarak kardeşler ben şunu söylemek isterim size. Bizler peygamberlerle kavimlerinin arasında geçen tartışmayı tafsilatlı bir şekilde bilmek zorundayız. Bu birincisi. İkincisi, bunların bizim vakamızdaki karşılıklarını da tespit etmek zorundayız. Birincisi, peygamberlerin kavimleriyle mücadelelerini bilmek zorundayız. İkincisi, bunların bizim vakamızdaki karşılığını da bilmek zorundayız. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü kardeşler, insan Kur'an-ı Kerim'i bir tarih kitabı gibi okursa, Kur'an-ı Kerim'in insana bir faydası olmaz. Kur'an insana bir şeyler katmaz. Fakat insan Kur'an'ı tarihte okur. Kendi günündeki karşılığını tefekkür ederse, ha bak Nuh'un kavminin Nuh'a söylediğini benim zamanımın müşrikleri de şu lafızlarla söylüyorlar diye tespit ederse bu onun imanını artırır. Yani Kur'an, vahiy nasıl ki Nuh'un ve Nuh'un yanında olanların kalbinde bir şeyleri harekete geçirdi. Allah'a güzel kul oldular, Müslümanlara güzel kardeş oldular, güzel hizmet ettiler. Aynı Kur'an aynı etkiyi bize de yapabilir. Yani sonuçta Allah'ın kelamı değişmemiştir. Onların üzerindeki etkisi neyse bizim üzerimizdeki etkisi de o olabilir. Fakat bir şartla bunun üzerinde tefekkür edip bizim kendi vakamızda bunun karşılığını tespit etmek şartıyla. Aksi halde kardeşler bizimle müşrikler şu konuda eşit oluruz. Hani müşrikler Kur'an'a iman etmiyorlardı ve iman etmezken de şöyle diyorlardı. قَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Öncekilerin satırları ve efsaneleridir. Öncekilerin hikayeleri ve masallarıdır diyerek Kur'an'ı reddettiler. Düşün sen Kur'an'ı kabul ediyorsun, iman ediyorsun fakat Kur'an'a müşriğin yaptığı muameleyi yapıyorsun. Yani öncekilerin satırlarıymış gibi, öncekilerin hikayeleriymiş gibi bir hikaye gibi okursan, geçmiş sayfaları karıştırır gibi karıştırırsan Kur'an-ı Kerim'in sana hiçbir şekilde bir faydası olmaz. İkinci bir mesele ise kardeşler, cahiliyeyi bilmeyen insanın cahiliyeye düşmesi muhakkaktır. Yani bir insan cahiliyeyi ve cahiliyenin karakterini tanımazsa mutlak surette cahiliyenin içerisine düşer. Bakın Ömer radıyallahu anh şu sözü söylüyor. Diyor ki: "İnnemâ tunqadu 'ural İslami 'urvatan 'urvatan izâ neşa'a fil İslami men lâ ya'riful cahiliye." İslam'ın bağları tane tane çözülür. Yani bir zincir gibi düşünün İslam'ı. Birbirine bağlanmış halkalar gibi düşünün. Ömer radıyallahu anh diyor bunlar tane tane tane tane çözülür. Ne zaman? اِذَا نَشَأَ فِي الْاِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَةِ İslam'da cahiliyeyi bilmeyen insanlar yetiştiği zaman. Yani adam cahiliyeyi bilmiyor, cahiliyenin karakterini bilmiyor, cahiliyenin ne olduğunu bilmiyor. İslam'ı yaşıyorum diye cahiliyeye düşer. İslam'ı yaşıyorum diye adam cahiliyeye düşer. Onun için biz bunları bilmek zorundayız. Çünkü nasıl ki mesela geçen dersimizde bir söz söyledik. Dedi ki bütün peygamberlerin daveti birdir. Sebep çünkü kaynağı birdir. Yani bütün peygamberler davetlerini Allah'tan aldıkları için, bütün peygamberlerin davetlerinin lafızları bile birdir. Aynı şekilde bütün cahiliyenin karakteri de birdir. Sebep? Çünkü kaynağı birdir. Yani nasıl ki vahyin kaynağı Allah'sa, cahiliyenin kaynağı da şeytandır ve değişmez. Bakın Zariyat suresinde Allah azze ve celle ne diyor? كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ مَجْنُونَ Aynı şekilde diyor. Onlardan önce hiçbir peygamber gelmemiştir ki mutlaka ona şey demişlerdir. Sihirbaz veyahut da ona deli demişlerdir. Bütün müşrikler için söylüyor Allah Azze ve Celle bunu. Ve devam ediyor. اَتَوَاسَوْ بِهِ Birbirlerine tavsiyede mi bulunuyorlar? Birbirlerine vasiyette mi bulunuyorlar? Yani sanki bir önceki müşrik bir sonraki müşriğe mektup bırakmış. Senin peygamberin geldiğinde sen de ona aynısını söyle. Çünkü ben kendi peygamberime bunları söylemiştim diye. Allah Azze ve Celle diyor hayır. بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Onlar birbirlerine vasiyet falan etmiş değillerdir. Ama onlar tağutlaşan bir kavimdirler. Tuğyana gelmiş olan bir kavimdirler. Doğal olarak bütün tağutların tineti birdir. Bütün tağutların karakteri birdir. Aynı şeyleri yaparlar. Sadece usluplar değişir. İşte biz de bunun üzerinde tefekkür ederekten kendi vakamızdaki karşılığını bulmak zorundayız. İlk olarak kardeşler, Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını A'raf suresinde anlatıyor. Nuh Aleyhisselam davetini kavmine getirdiği zaman Allah Azze ve Celle diyor ki Nuh Aleyhisselam'ın kavmi için قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Kavminin melesi, kavminin üstünleri, bürokratları dediler ki biz seni apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz ey Nuh. İlk Nuh Aleyhisselam'a söyledikleri cümle budur. Biz seni apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz. Nuh Aleyhisselam onlara dedi ki قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Dedi ki ey kavmim bende sapıklık falan yoktur. Ben sapık değilim. Sadece ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَاَنْسَحُ لَكُمْ Size Rabbimin risalesini, mektuplarını ulaştırıyorum ve sizlere nasihat ediyorum. وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ve sizin Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylüyorum diye. Dikkat ederseniz kardeşler, cahiliyenin peygambere vurmuş olduğu ilk damga sen sapıksın damgasıdır. Cahiliyenin peygambere vurduğu ilk damga budur. Sen sapıksın. Şimdi bakın kardeşler, şurada gerçekten çok ilginç bir nokta var. Kendi sapık olan bir adamın karşısındakine sapık demesi ne kadar ilginç bir şey. Yani adamın kendi sapık. Ama adam karşısındakine diyor ki sen sapıksın. Veya şöyle düşünün. Mekkeli müşrikler kendileri dinden dönmüşler. İbrahim Aleyhisselam'ın dininden irtidat etmişler. Peygamberimiz bu daveti ilk getirdiği anda Aleyhisselatu vesselam'a ne dediler? Dediler ki sen sabiisin. Sabi ne demek kardeşler? Dinden çıkan demek. Yani ey Muhammed dediler, sen atan olan İbrahim'in dininden çıktın. Atan olan İbrahim'in dinine karşı mürtet oldun diye. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşler? Bu şuna benziyor. Yani daha doğrusu bizim buradan alacağımız bir ders var. O da şudur. Davetçiler toplumlarda genel kabul görmüş şeylere itiraz ettikleri zaman çok katı ve keskin bir itirazla karşılaşırlar. Şimdi mesela siz bir topluma geldiniz. Diyelim ki 70 milyon insan var o toplumda. Bu 70 milyonun yaklaşık 69 milyonu bir şey üzerineyse ve siz de bu 69 milyonun yanlış yaptığını söylüyorsanız bu adamların size çok sert tepki göstermesi normaldir. Yani adam etrafına bakıyor, senin gibi düşünen insan sayısı parmağa geçmiyor. Ama onun gibi düşünen insan sayısı milyonlarla veyahut da milyarlar ile ifade ediliyor. Misal, onun için mesela bugünkü davetçilerin de buna hazır olması gerekir. Yani ben bu toplumda ihtilaflı meseleleri gündem etmiyorum. Ben neredeyse 70 milyonun üzerinde ittifak ettiği şeylere itiraz ediyorum. Mesela onların dindir, tevhiddir diye yaptığı şeylere ben şirktir diyorum. Onların peygamberin yoludur dediği şeylere ben bid'attır diyorum. Onun için toplumdan bize anlayış göstermelerini beklemek veya bize karşı böyle güzel yaklaşmalarını beklemek bu beyhude bir beklenti olur. Yani biz bileceğiz ki eğer 69 milyon insanın yaptığına itiraz ediyorsak 69 milyonluk bir tepkiyle karşılaşacağız. Aynı zamanda sabrımızı, anlayışımızı, genişliğimizi buna göre ayarlayacağız onun için. Ben bu ayet-i kerimeyi okuduğum zaman benim aklıma her zaman şu geliyor. Yani mesela diyelim ki bir toplum kendi sapık olduğu halde peygamberine sapıktır diyor. Mesela bilmiyorum farkındaysanız biz de müşriklere davetimizi götürdüğümüz ilk anda bize söyledikleri şey şudur. Sizin beyniniz yıkanmış. Yani ne kadar ilginç bir şey değil mi? Kendi beyni yıkanmış bir adamın yani dizilerle, sinemalarla, romanlarla, anlatılan efsanelerle, uydurulan dinle beyni yani çamaşır suyuyla yıkansanız bu kadar temizlenmeyecek bir adamın siz ona fıtrat dinini götürdüğünüz zaman sizin beyniniz yıkanmış demeleri bana hep bunu hatırlatıyor. Biz seni apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz ey Nuh. Yani biz onlara aslında gidip şunu anlatıyoruz. Ey kavmimiz diyoruz bakın bu adamlar sizin beyninizi yıkadılar. Bu adamlar sizin beyninizin içini boşalttılar. Yerine de kendi hesaplarına gelen bir din yerleştirdiler demek için gidiyoruz. Fakat daha biz lafa başlamadan adam diyor vah vah vah vah. Genç yaşta nasıl da beynini yıkamışlar, nasıl da kandırmışlar adamı diye. İşte bu bizim imanımızı arttıracak. Yani biz bunu gördüğümüz zaman bileceğiz ki biz Nuh'un arkasından gidiyoruz. Onlar ise melek tabakasının arkasından gidiyorlar. Yani demek ki bizim karakterimiz de bir, onların karakteri de bir. Nasıl peygamberlerimizin yolu bize vasiyet olarak kaldı, onların atalarının yolu da onlara aynı şekilde vasiyet olarak kalmıştır. Biz bunu bileceğiz kardeşler. Yalnız burada ikinci bir dikkatimizi çeken nokta ise, yani davet derslerinde sürekli bunu anlatıyorum zaten. Bu çünkü çok önemli bir konu olduğu için yeri her geldiğinde tekrar edeceğim. Bakın burada dikkat edin. Onlar Nuh Aleyhisselam'a dediler ki, seni sapıklık içerisinde görüyoruz. Veya bize diyorlar ki, örnek veriyorum işte sizin beyniniz yıkanmış misal. Birileri sizi kandırmış, örnek veriyorum. Nuh Aleyhisselam onlara ne diyebilir normalde? Sapık sizsiniz diyebilir. Biz seni apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz. Onlar da dönüp Nuh'a diyebilirler ki biz sapık sizsiniz. Sizin atalarınız da sapıktı diyebilir Nuh Aleyhisselam. Fakat Nuh Aleyhisselam ne diyor onlara kardeşler? Dedi ki قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي دَلَالَةٌ Bende sapıklık yoktur. وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Lakin ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçisiyim diye. Davette her zaman neyi anlatıyoruz kardeşler? Şunu anlatıyoruz. Peygamberler gibi davetçi olan insanlar kavimleri onları kışkırttığı zaman kavimlerinin kışkırtmalarına gelmemeleri lazım. Yani mesela sen diyelim ki bir kavmi karşına aldın. Onlara din anlatıyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. Aradan bir tanesi hemen atlıyor. Ne diyor mesela sana? Örnek veriyorum. Siz sapıksınız. Sizin beyniniz yıkanmış. İşte siz Vahhabisiniz. İşte siz şusunuz. İşte siz busunuz. Aşırısınız. Siz tekfircisiniz falan. Aslında orada adamın gayesi şu, seni sinirlendirip, senin anlatacağın, vereceğin mesajın dışına çıkıp ona hakaret etmen, kavga çıkması ve senin yüz dönüp gitmen. Bugün davet dersinde bununla ilgili örneklerimiz yine var. Yani bir sonraki derste sadece değiniyorum. Biz Nuh Aleyhisselam'dan şunu öğreneceğiz. Daha önce de Musa Aleyhisselam'dan örnek vermiştim bu konuyla alakalı. Biz insanlara İslam'ı anlatırken bize ne kadar hakaret ederlerse etsinler, biz mesajımızı vermek için uğraşacağız. İnsanların bize yaptığı hakaretlerle uğraşırsak asli vereceğimiz mesajı insanlara kesinlikle veremeyiz. Diyelim. İkinci olaraktan Hud suresine geçiyorum kardeşler. Hud suresinde de Allah Azze ve Celle şöyle söylüyor. İşte biz Nuh'u kavmine gönderdik. Ey kavmim, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allah'a ibadet edin. Nuh bunları söylediği zaman bakın cevap şu. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Nuh'un kavminden aristokrat olanlar dediler ki, kafir olan aristokratlar. مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا Ey Nuh, sen sadece bizim gibi bir insansın. Yani biz sana baktığımızda insandan başka bir şey görmüyoruz. Sen de bizim gibi bir insansın. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي Sana tabi olanlar, ayak takımından, fikirsiz, düşüncesiz olan insanlardan başkası da değildir. Yani şöyle bir etrafındakilere bak. Bunların içerisinde doktor yoktur, mühendis yoktur, bürokrat yoktur, zengin yoktur. Bunlar hep bizim ayak takımı diyebildiğimiz, fikri düşüncesi olmayan, toplumda kendilerine söz hakkı verilmeyen insanlardır diyorlar. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَزُنُّكُمْ كَاذِب۪ينَ Sizin öyle bize karşı bir üstünlüğünüz de yoktur diyorlar. Hani size baktığımızda soy yok, sop yok, mal yok, evlat yok. Öyle bize karşı bir üstünlük de göremiyoruz. Siz de bilakis inanıyoruz ki siz yalancısınız diyorlar Nuh Aleyhisselam'a. Nuh Aleyhisselam da onlara cevap olarak diyor ki قَالَ يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ Yani ben eğer delil üzereysem, Allah'ın bana indirdiği beyine ve apaçık deliller üzereysem ve Allah bana kendi katından risaleti bir rahmet olarak vermişse, sizi de kör kılmışsa ben ne yapayım? Yani Allah Azze ve Celle beni delil üzere kılmış. Allah Azze ve Celle bana kendi indinden rahmet vermiş. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ Sizi de bu konuda kör kılmış. اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Yani siz onu hoş görmediğiniz halde biz zorla onu size kabul ettirecek değiliz ya. Anlatırız. Derdimizi, meramımızı, delillerimizi size sunarız. Kabul ettiniz, ettiniz. Ama körlük yaparsanız zorla boynunuzdan tutup sizi bu dine sokacak halimiz yok. Sadece bize düşen size anlatmaktır. Dikkat ederseniz kardeşler ilk olarak peygambere ne söylediler? مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا Sen de bizim gibi bir insansın dediler. Şimdi bu insanlık meselesi Kur'an-ı Kerim'in üzerinde ısrarla durduğu meselelerden bir tanesidir. Yani Allah Azze ve Celle ısrarla kardeşler peygamberlerin beşer olduğunu söyler. Peygamberlerin insan olduğunu söyler. Ve müşriklerin de ısrarla beşer olmayan bir peygamber istediklerini söyler. İsra suresinden bir ayet okuyorum. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا İnsanlara hidayet geldiğinde onları imandan alıkoyan tek şey diyor Allah Azze ve Celle, Allah peygamber olarak insan mı gönderdi dediler. Yani bütün insanları, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki için söylüyor, bütün insanları davete ittiba etmekten alıkoyan Allah peygamber bir Resul mü insan olan bir peygamber mi gönderdi diyorlar. Başka bir surede Tegabun suresinde Allah Azze ve Celle şöyle söylüyor. اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ Sizden önceki kafirlerin haberleri size gelmedi mi? Bunu sahabeye söylüyor. Aslında bize de söylüyor. Sizden önceki kafirlerin haberleri size gelmedi mi? فَزَاقُوا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Yaptıklarının karşılığını gördüler. Ve onlara elim verici bir azap vardır. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِهِمْ رُسُلُهُمْ فَقَالُوا اَبَشَرًا يَهْدُونَنَا Onlara peygamberleri gelirdi ve onlar dediler ki insan mı bizi hidayete ulaştıracak? Yani benim gibi bir insan mı beni hidayete ulaştıracak? Mekke'li müşriklerin söylediğini söyleyeyim. Onlar peygambere bakıp şöyle söylediler. مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَقِ Ne oluyor bu adama? İşte çarşı pazarda yürüyor, yemek yiyor. Yani ne istiyorsunuz peki? Yemek yemeyen, çarşı pazarda yürümeyen kutsal bir varlık talep ediyorlar. Bir başka müşrik bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ Bu peygambere bir bakın sizin yediğinizi yiyor, sizin içtiğinizi içiyor. Nasıl böyle bir adam peygamber olabilir diye Allah Azze ve Celle de ısrarla peygambere diyor ki de قُلْ فَسُبْحَانَ رَبِّي De ki Rabbimi tenzih ederim. Ben beşer peygamberden başka bir şey miyim? هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ Ben insan bir peygamberden başka bir şey olabilir miyim? قُلْ De ki اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki ben de sizin gibi bir insanım. يُوحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَهُ وَاحِدٌ Sadece bana vahyolunur ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Bana vahyolunmasının dışında ben de her konuda sizin gibi bir insanım. Ben de akşam yatarım, Ben de yorulurum, ben de kadınlarımla kavga ederim, ben de yeri geldiğinde borç alırım, ben de yeri geldiğinde hastalanırım. Misal, bu konularda ben de her insan gibi bir insanım diyor peygamber. Fakat benim size üstünlüğüm nedir? Bana vahyolunuyor. Yani bir elçi olaraktan bana vahiy geliyor. Kardeşler, bütün tarih boyunca bütün müşrikler beşeriyet konusunda peygamberlere iki tane itiraz getirmişler. Peygamberlerin insanlığı konusunda peygamberlere iki tane itiraz getirmişler. Bir, peygamberlerin beşeriyetini küçümseme. Bu genelde Yahudilerde ve müşriklerde vardır. Yani senden şey olmaz, senden peygamber olmaz. Olsa olsa Allah ya melek indirirdi ya da Taif'in ve Kureyş'in liderlerinden birini bize peygamber yapardı diye. Peygamberi bir küçümseme var. Onun beşeriyetini küçümseme var. İkincisi ise kardeşler Hristiyanlar gibi. Benim gibi bir insan peygamber olamaz. E ne olması lazım peki? Kutsal olması lazım. Ya Allah'ın oğlu olması lazım. Ya havada uçması lazım. Ya denizde yürümesi lazım. Ya asasını fırlatıp birilerini dövmesi lazım. Misal yani günümüz tasavvufun da aynı şekilde hani peygamber algısına baktığımız zaman beşer bir peygamber kabul edemiyorlar. Yani mesela adam anlatıyor, örnek veriyorum. Peygamberimizin dışkısı necis değildi diyor. İmam Bukhari ve Müslim Enes'ten naklediyor. Enes diyor ki peygamber ihtiyacı için uzaklaştığında ben de bir çocuk peygambere tabi olurduk, su taşırdık. Peygamber aleyhissalatü vesselam ihtiyacını giderirdi, ondan sonra temizlenirdi. Misal. Aleyhissalatü vesselam bir gün namaza durdu. Namazdayken çıkardı ayakkabılarını kenara koydu. Sahabe de ayakkabılarını çıkarıp kenara koydu. Sonra peygamber sordu, siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız aleyhissalatü vesselam? Ey Allah'ın Resulü dediler, baktık sen çıkardın, biz de çıkardık. Dedi ki Cibril geldi bana dedi ki senin ayağında necaset var. Yani demek peygambere necaset bulaşabiliyormuş. Hani ayakkabısına necaset bulaşabiliyormuş. Peygamberden necaset çıkıyormuş. Dediler ki peygamberimizin teri gül kokardı. Peygamberimiz öyle bir terlerdi ki peygamberimizin teri gül kokardı dediler. Ne gerek var? Madem öyle niye peygamberimiz sürekli banyo yapıyor? Yani madem bu peygamber sürekli gül kokuyor. Madem bu peygamber sürekli tertemiz. Allah azze ve celle kiri ondan uzak tutmuş. Bu peygamber niye şey yapıyor kardeşler? Dediler ki peygamber uyumazdı. Ayşe annemiz diyor o uyudu, ben onun horlama sesini duydum. Dediler ki peygamberimiz uyumazdı. Ayşe annemiz diyor ki o uyudu ve ben onun horlama seslerini işittim diyor mesela. Bir gün peygamber aleyhissalatü vesselam savaştan dönerken çok yorgunuz arkadaşlar dedi. Şimdi uyuyacağız, sabah namazına kalkmama tehlikesi var. Bilal bizim başımızda nöbet tutsun, bizi sabah namazına kaldırsın dedi. Bilal de uyuyunca sabah namazını kaçırdılar. Ondan sonra bir uyandı ki Bilal, düşünün güneşin sıcaklığı, yani Suud'dan bahsediyorum. Güneşin sıcaklığı Bilal'i yaktığı için Bilal uyandı, hala diğerleri uyanmamışlar zaten. Sonra diğerlerini uyandırdı, dedi ki işte biz uykuda kaldık ta güneş doğmuş güne. Nasıl uyumuyordu peygamber? Uyuyordu, uykuda kalıyordu, uykuda kaldığı için de namazı kaçırıyordu aynı zamanda aleyhissalatü vesselam. Allah azze ve celle bize böyle bir peygamber göndermiş misal. Dediler ki peygamber aleyhissalatü vesselam, İşte o hastalanmazdı. Onda 40 erkek gücü vardı. 100 erkek gücü vardı. O peygamber aleyhissalatü vesselama sihir yapıldığı zaman aleyhissalatü vesselam bir hafta boyunca yatakta ne söylediğini bilmedi. Vahiy dışında yaptıklarını unuttu. Bir gün İbni Mesud aleyhissalatü vesselamın yanına girdi. Bir baktı peygamber aleyhissalatü vesselamın ateşi çok fazla. Ey Allah'ın Resulü dedi sen hastalanıyorsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi evet. Sen sanki bizden daha fazla hastalanıyorsun dedi. Aleyhissalatü vesselam dedi ki evet. Çünkü ben sizden iki kişinin aldığı ecri alıyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam. Allah azze ve celle bize böyle bir peygamber gönderdi. Bir gün kadınlarıyla kavga etti aleyhissalatü vesselam. Kadınlarıyla kavga etti. Gelip dediler ki ey Allah'ın Resulü sen hep koşturuyorsun. Hep çalışıyorsun. Hep insanlarla ilgileniyorsun. Bize vakit ayırmıyorsun. Bize hediye almıyorsun. Bize bir şeyler getirmiyorsun bu eve. Bizim de dünyalıkta hakkımız vardır dediler. Allah azze ve celle ayet indirdi. Dedi ki onlara de ki eğer dünyayı istiyorlarsa sizi güzel bir boşamayla boşayayım, işinize bakın. Allah sana onlardan daha hayırlısını nasip eder dedi. Peygamber ev eşyası için kadınlarıyla kavga etti. Onları boşamaya niyetlendi. Hatta Allah azze ve celle Ahzab suresinde bu konuyla ilgili peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine ayetler indirdi kardeşler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımına zina iftirasında bulunulduğu zaman aleyhissalatü vesselam şunu demedi. Ben işte Seyyidül Arabi gibi milletin şu şeyimi kaldırırım, cübbemin kolunu açarım. Hele oradan bakın Ayşe ateşteyse zina yapmıştır. Yok eğer ateşte değilse zina yapmamıştır mesela. Böyle bir şey demedi aleyhissalatü vesselam. Aylarca peygamberimiz de oturdu üzüldü. İnsanlarla konuşmadı, yüzü gülmedi. Ayşe'nin böyle bir şey yapıp yapmadığı vahiy gelinceye kadar peygamber aleyhissalatü vesselam için gaybtı. Yani şunu yapabilirdi değil mi? TGRT'nin dizilerinde olduğu gibi. Hele bir bak şuramı kaldırıyorum bir buradan bakın. Ayşe'yi ateşin içerisinde görüyorsanız eğer demek ki bu işi yapmıştır. Görmüyorsanız demek ki bu işi yapmamıştır. İster peygamberi çok aşırı yücelterekten onu beşeriyet sıfatlarından kurtarma. İster peygambere kardeşler bu ne ya beşerden peygamber mi olur deme. Aslında ikisi aynı mantığa çıkıyor. Yani peygamber olacak, öncü olacak insanlarda kutsallık bekleme meselesi. Şimdi İncil'de şöyle bir ayet var. İncil'de diyor ki İsa aleyhisselam için, İsa aleyhisselamı anlatırken her şey onun hatırına yaratılmıştır ve biz de onun vasıtasıyla varlık aleminde varız. Bu İncil'den bir ayet. Her şey onun hatırına yaratılmıştır ve biz de onun vasıtasıyla varlık aleminde varız. Şimdi İncil'deki bu ayetle levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâk arasında ne fark vardır? Sen olmasaydın ey Habibim, sen olmasaydın ben şeyleri yaratmazdım. Yarattıklarımı yaratmazdım. Yani bütün yarattıklarımı senin hatırına yarattım demiş oluyor Allah Azze ve Celle. Veya işte Adem Aleyhisselam yasaklanmış ağaçtan yedikten sonra yeryüzüne kovuldu. Tövbe etmek istiyor ama tövbesi kabul olmuyor. En son dedi ki ya Rabbi cennetin kapısında ben şöyle bir yazı gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben o Muhammed'in hatırına senden istiyorum. Beni bağışla dedi. Allah Azze ve Celle de Adem Aleyhisselam'ı bağışladı diye. Allah için bu sapıklıkla biraz önce anlattığım İncil'deki ayet arasında ne fark vardır? İki sapıklık arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de bizim peygamberimiz öyle bir olmalı ki kutsal olmalı sapıklığının bir ürünüdür. Yani yerde yürüyen, yemek yiyen bir peygamber olmamalıdır ürünüdür. Mesela aynı mantık kardeşler, yani bu maalesef beşeriyeti öncülüğe kabul etmeme. Diyelim ki sen şey yaptığında, günümüzdeki insanlara hani bak falanca alim veyahut da falanca işte davetçi falanca dediğin zaman adamın ilk sorduğu şey bu zatın kerameti var mıdır? Hani bu zatta ne görülmüş? Bunun büyük bir zat olduğunun kanıtı tam olarak da nedir? Misal size bunu söylerler. Yani sizin sözünüzün dinlenebilmesi için ya havada bir kere görülmeniz lazım ya havaya seccade atmanız lazım ya gece saat 3'te milletin karılarıyla beraber uyuduğu yatak odalarına girmeniz lazım. Hani adam öyle söylüyor ya, diyor bizim şeyh her gece bütün müritleri kontrol eder. Senin o ahlaksız şeyhinin gecenin bir yarısı senin yatak odasında ne işi var senin yatak odanda? Yani aslında adamda akıl olmuş olsa, biraz mantıklı bir şekilde düşünse bu soruyu sorması lazım. Yani benim yatak odamda benden başka bir adam ne arıyor diye bunu sorması lazım. Fakat işte insan şirk ile tevhidin üzerini, fıtratın üzerini örttüğü zaman beraberinde aklının da üzerini örtmüş oluyor. Ve asıl düşünmesi gereken şeyleri insan beraberinde düşünmüyor. Mesela ben daha önce de derste size hatırlatmıştım. Hani bu dersi yine arada bir hatırlatma olaraktan yapayım inşallah. Şimdi müşrikler peygamberlerin davetine karşı çıkarken dedik. Hem geçmiş müşrikler hem günümüzdeki müşrikler. Dedik bir beşer kabul etmiyorlar. Yani biz beşer istemiyoruz. Biz beşer üstü bir şeyler istiyoruz diyorlar mesela. Tamam, bunda sorun yok. Şimdi aslında şöyle bir soru sorulsa onlara. Tamam. Biz peygambere tabi olmayacağız. Burada sizinle hemfikiriz. Niye? Çünkü peygamber beşerdir, beşerden de peygamber olmaz. Peki sizin öneriniz nedir? Kime tabi olalım diye sorduğumuzda bize tabi olun diyecekler. E peki siz beşer değil misiniz? Yani şimdi beşer diye peygambere tabi olmuyoruz. Burada tamam, burada anlaştık. Peki siz diyorsunuz ki bize tabi olun. Yani o mele tabakası Nuh aleyhisselamın kavminde dediler ki ona değil bize tabi olun. Veya Taif'ten bir lidere veya Kureyş'ten bir lidere tabi olun. Peki bu Kureyş'ten olan lider melek mi? Peki bu Taif'ten olan lider bir melek mi? Melek değil, o da bir beşer, bu da bir beşer. Şimdi aslında burada soru şu kardeşler. Mesela diyelim ki adam anlatıyor, günümüzde de hakeza öyle. Bir gün diyor Abdülkadir Geylani, tabii Abdülkadir Geylani'yi tenzih ederekten bunu söylüyorum. Medresede oturmuş, tavuk yiyormuş. Kadının biri gelmiş, gitmiş oğlunun odasına bakmış, oğlu kuru ekmek yiyor. Gelmiş bakmış Abdülkadir Geylani de şey yiyor, bütün bir tavuk yiyor. Demiş ki ey Allah'tan korkmaz Abdülkadir Geylani'ye. Bu çocuklar kuru ekmek yerken senin gönlün nasıl razı oluyor tam bir tavuğu tek başına yemeye? Abdülkadir Geylani de sözde sanki Allah'tan bahsediyorlar yani haşa. Demiş ki kum biiznillah. Tavuğa demiş ki Allah'ın izniyle ayaklan. Tavuğun bütün kemikleri bir araya toplanmış. Tavuk tekrardan canlanmış. Ondan sonra yürümüş gitmiş. Kadın tabi orada pişman olmuş, tövbeler etmiş. Hani demiş ki Abdülkadir Geylani, senin oğlun da bizim ulaştığımız mertebeye ulaşsın. Ondan sonra o da bizim yaptığımızı yapsın. Şimdi bakın buraya dikkat edin kardeşler. Bunu anlatan müşrik günümüzde, karşısındakine bunu anlatıyor ya, Abdülkadir Geylani'ye gösterilmesini istediği saygıyı kendine bekliyor. Karşıdaki müşrik şunu akletmiyor. Hele sen de bir tavuk dirilt de sana da aynısını yapayım. Yani sen daha diriltmedin ki bu tavuğu. Sen bana Abdülkadir Geylani'nin efsanesini anlatıp diyorsun ki Abdülkadir Geylani'ye kul olduğunuz gibi bana da kul olun diyorsun. Yani biz zaten sana kul olmayız. Bu ayrı bir mesele. Ama Allah bize akıl vermiş. Hele sen önce bir tavuğu bir dirilt. Yani bizim gözümüzün önünde bir görelim tavuğun dirildiğini. Ondan sonra senin bu iddianı biz tartışırız İslam'a göre. Şimdi aynısını geçmiş müşriklerde de görüyoruz. Beşere tabi olmayın. Tamam, beşere tabi olmayalım, kabul ettik. Kime tabi olalım peki? Gelin bize tabi olun. Siz de beşersiniz. Siz de çarşıda pazarda yürüyorsunuz. Siz de peygamberler gibi yemek yiyorsunuz. Biri beşerdir diye tabi olmuyorsak size niye tabi oluyoruz o zaman? Bu neyin ürünüdür biliyor musunuz kardeşler? Bunu tekrar söyleyeceğim. İnsan Allah'ın fıtratına koyduğu tevhidi şirk ile örttüğü zaman beraberinde aklını da örter. Yani müşrik ilk olarak hayatından aklı iptal eder. Müşrik hiçbir zaman akıllı düşünemez. Müşrik hiçbir zaman mantıklı düşünemez. Eğer müşrik akıllı düşünebiliyor olsaydı, Hindistanlı bir profesörün Türkiye'de kesilip etinden sütünen faydalanan bir ineğe tapması düşünülebilir miydi? Yani başka bir ülkede kesilip eti yenen bir hayvandan bahsediyoruz. Sütü içilen bir hayvandan bahsediyoruz. Bir başka ülkede profesör trafikte onu gördüğü zaman duruyor. Kırmızı ışık görmüş gibi duruyor. Sebep? Çünkü bu bizim ilahımızdır diyor. Bizi yaratan, bize rızık veren, bizi besleyen bizim ilahımız budur diyor. Niye dediğiniz zaman kardeşler sebebi budur. Yani müşrikten Allah'ın ilk çekip aldığı şey müşriğin aklıdır. Çünkü fıtratın temelinde akıl vardır demiş olalım. Bu birincisi. Yani peygamberin beşeriyetini kabul etmediler. Sen de bizim gibi beşersin dediler. İkincisi ne dediler peygambere kardeşler? وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّئِ Sana tabi olanlar bizim kavmimizin rezilleridir dediler. Yani burada rezilden kastettikleri seviye ve mertebe olaraktan en düşük olan insanlar sana tabi oluyorlar. Ve onların söz hakkı da yoktur dediler. بَادِيَ الرَّئِ Yani düşünceleri böyle çok kaliteli olmadığı için kendilerine mikrofon tutulmayan insanlardır. Günümüz tabiriyle söylüyorum. Televizyon programlarına davet edilmeyen insanlardır. Kürsülere çıkarılıp konuşturulmayan insanlardır. Konuşma hakkına sahip olmayan insanlardır dediler. Müşriklerin peygamberlere söylediği şeylerden bir tanesi de budur. Şimdi bakın kardeşler, bu noktayla alakalı özellikle günümüzde de aslında günümüzün müşrikleri davetçilere farklı bir şey söylemiyorlar. Yani hani diyorlar sizin içinizde milletvekili yok, sizin içinizde bakan yok, sizin içinizde çok zengin olan insanlar yok, sizin içinizde doktor yok, mühendis yok. İşte toplumun nezdinde böyle değer olan şeyler sizin içerinizde yoktur diyorlar ve Müslümanlara bu konuda itiraz ediyorlar. Müslüman olan insanlar bunu duydukları zaman kendilerini küçük hissetmeleri, kendilerini basit hissetmek yerine Nuh'un peşinden gittiklerini bilip imanlarının artması lazım. Allahu Ekber demeleri lazım. Yani bakın demek ki biz aynı Nuh'un peşinden gidiyoruz. Bunlar da kendi kavimlerinin aristokratlarının peşinden gidiyorlar. Bakın bizi töhmet altında tuttukları şey Nuh'un kavminin Nuh'a söylemiş olduğu şey. Çünkü kardeşler şöyle bir durum var. Yani bu konuya birazdan tekrardan döneceğim aynı şekilde. Şimdi Allah Azze ve Celle insanların nasıl değerli olduklarını belirlemiştir. Allah insanların nasıl değerli olduklarını belirlemiştir. Mesela İslam'da hiç kimse soyuyla sopuyla, hiç kimse malıyla evladıyla, hiç kimse elindeki diplomasıyla değer kazanmaz. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin Allah'ın yanında en değerli olanlarınız takva ehli olan insanlarınızdır. Yani Allah'a kulluk ederken hassasiyetle kulluk eden insanlardır. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı içlerinde bir korku olan, sevgiyle emirlerini yapan, korkuyla onun yasaklarından kaçınan insanlar. Bunlar Allah'ın yanında değerlidirler. Bu değer yargısının dışındaki bütün değer yargıları cahiliyenin değer yargılarıdır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde bunları ayağının altına almıştır. Onun için günümüzdeki Müslümanların buna çok dikkat etmeleri lazım. Yani müşrik seni eleştirebilir. Sende şu sıfat yok, sende bu sıfat yok, sende bu özellik yok. Müslüman hiç düşünmemesi lazım. İslam'a dönmesi lazım. İslam'da müşriğin beni eleştirdiği şey olması gereken bir şey midir? Diplomanın olması lazım, konumunun olması lazım, malının olması lazım. Bilakis bunların hiçbir tanesini Allah bir insanın değerli olduğuna delil olaraktan almamıştır. Eğer mal sahibi olmak, konum sahibi olmak bir değerse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin en değersiz insanıydı o zaman. Haşa ve kella. Mal yönünden en zayıf insanıydı. Yetimdi mesela. Ne şairdi, ne edebiyatçıydı, ne halkın liderlerindendi, ne büyük bir tüccardı. Bir kadının yanında işçiydi aleyhissalatu vesselam. Tüccar olan bir kadının yanında, ki Mekke toplumunda kadının hiçbir değerinin olmadığını biliyorsunuz. Aleyhissalatu vesselam onun işçisinden başka bir şey değildi. Dünyalık olaraktan. Ama o yeryüzünde Allah azze ve celle en sevimli olan insandı. Niye? Çünkü İslam'daki değer yargısı malla, ticaretle, evlatla, diplomayla ölçülmez. Onun için kardeşler, bugün mesela Müslümanların belki de en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesi aslında budur. Yani etraflarında zengin insan görmek istiyorlar. Etraflarında böyle okumuş, diploma sahibi insanlar görmek istiyorlar. Fakat Allah muhafaza, bu yanlış bir beklentidir. Bu Müslümanlara yakışan bir beklenti değildir. Bakın Nuh aleyhisselam Hud suresinde kavminin söylediği bu şeylere karşı bir şey daha söylediler tabii. Bütün kafirlerin söylediği bir şey. Siz yalancısınız dediler. Allah böyle bir şey söylememiştir dediler. Onları yalanladılar. Nuh aleyhisselam onlara cevap olarak ne söyledi kardeşler? Dedi ki, قَالَ يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ. Ey kavmim, eğer ben Rabbimden bir delil, Rabbimden bir beyine üzereysem ve bana da kendi katından rahmet vermişse, sizi de buna karşı kör kılmışsa ben ne yapayım? Dedi Nuh aleyhisselam. Şimdi bakın kardeşler, burada çok önemli bir şey var. Onlar Nuh aleyhisselama bu iddialarda bulundukları zaman, sen fakirsin, senin yanında işte çok değerli insanlar yok, fikir sahibi insanlar yok dedikleri zaman Nuh aleyhisselamın onlara verdiği cevap çok önemli. Ben delil üzereyim dedi. Şimdi diyeceksiniz ki bunun önemi nereden kaynaklanıyor? Bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Nuh aleyhisselamın yanında bulunan insanlar Nuh aleyhisselamın vereceği cevaba dikkat ediyorlar. Yani acaba peygamber bu iddianın karşısında ne diyecek? Nuh aleyhisselam onlara dedi ki, ben Allah'tan bir delil üzereyim. Bu kadar. Sizin bu söyledikleriniz, zenginliğin, paranın, diplomanın benim yanında hiçbir değeri yoktur. Yaptıklarım ve söylediklerim, eğer Allah'ın kitabına uyuyorsa, ayet varsa, bütün yeryüzü de benim karşımda olsa benim için önemli değildir. Ben beyine üzereyim dediler, dedi Nuh aleyhisselam. Bakın günümüzde dersin başında size bir şey söyledim. Dedim ki insanlar cahiliyeyi bilmedikleri zaman cahiliyeye düşmeye mahkumdurlar. İnsanlar cahiliyeyi bilmedikleri zaman cahiliyeye düşmeye mahkumdurlar. Günümüzün aristokratları, melesi günümüzün İslami kesimine dedi ki, siz toplumu değiştirmek ve dönüştürmek istiyorsunuz fakat sizin içinizde siyasi insanlar yoktur. Yani biz size baktığımız zaman öyle toplumu değiştirecek, toplumun temsilciliğini yapacak, sizin içinizde şey göremiyoruz, siyasi insanlar, milletvekilleri, bakanlar göremiyoruz dediler. Normalde İslami kesim nasıl bir cevap vermesi lazımdı kardeşler? Ben beyine üzereysem, delil üzereysem, içimde siyasetçi olmamış, bakan olmamış ne? Öyle mi dediler, o zaman parti kuralım dediler. İşte böyle kafir oldu insanlar. Yani cahiliyeyi bilmedikleri zaman İslam'a hizmet edelim, Müslümanların da parlamentolarda temsilcileri olsun diyerekten bir parti kurdular, meclislere girdiler, beraberinde dinlerini de değiştirdiler aynı zamanda. Fakat peygamberlerin bu yöntemini bilselerdi, yani evet kavmimiz bizi bir şeye zorlayabilir, bizden bir şeyleri talep edebilir. Fakat biz onların karşısına geçip demeliyiz ki, ey kavmim biz beyine üzereysek, biz delil üzereysek sizin istediklerinizi yapmak zorunda değiliz diye. Ama bunu söylemedikleri için bu duruma düştüler. Mesela kavim onlara dedi ki, kardeşler sizin içinizde okumuş insanlar yok. Yani dediler, siz bir toplumu değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Ama sizin elinizde eğitim kurumları yok. Sizin elinizde dershaneler yok. Sizin elinizde okumuş öğretmenler yok. Nasıl toplumu değiştireceksiniz dediler. Onların vermesi gereken cevap neydi? Şuydu. Ey kavmim biz delil üzereysek sizin bu söylediklerinizin bizim yanımızda bir değeri yok. Ha öyle mi dediler? O zaman okullar açalım. O zaman dershaneler açalım. O zaman eğitim kurumları kuralım. Biz de insanları okutmak suretiyle müşriklerin bize söylemiş olduğu bu şeye cevap verelim dediler. Mesela müşrikler onlara dedi, e hani sizin elinizde medya yok? Yani siz toplumu değiştireceksiniz ama kimle değiştireceksiniz? Bakkal Ahmet Efendi ile, pazarcı Mustafa Efendi ile, kasap Ali Efendi ile mi toplumu değiştireceksiniz? Elinizde bir basın olması lazım. Elinizde bir medya olması lazım. O medyada bizim rütükümüze tabi olması lazım. Ondan sonra siz bu toplumu değiştirebilirsiniz dediler. Bunlar da yani biz beyine üzereysek biz Kasap Ali Efendi'ymiş, Manav Mustafa Efendi'ymiş bunun çok fazla önemi yok. Yeter ki biz beyine üzere olalım demediler. Onların isteklerine icabet ettiler. İslam'a hizmet etmek adına belli bir zaman aradan geçtikten sonra onlar toplumu dönüştürmek yerine toplum onları dönüştürdü. Yani bir zaman sonra onlar topluma bir şey katamadılar. Bu ayrı bir mesele. Bir de toplumu razı edebilmek için onlar toplumun istedikleri bir seviyeye gelmiş oldular. Onun için kardeşler, Müslümanların, peygamberlerin davetlerinden kendi davetlerine ders almaları lazım. Cahiliye insanı bir şeylere yönlendirebilir. İnsandan bir şeyleri talep edebilir. Bunu yaptığın takdirde seni kabul ederiz diyebilir. Müslümanların bu tip durumlarda net bir şekilde tavırlarını ortaya koymaları lazım. Biz beyine üzereysek sizin bu söylediklerinizin bizim üzerimizde hiçbir etkisi yoktur demeleri lazım. Çünkü biz onlara icabet ettiğimiz zaman, onların bizden istediklerini yerine getirdiğimiz zaman aslında biz İslam'a hizmet etmiş olmuyoruz. Farkında olmadan sadece kendi idam sehpamızı kuruyoruz ve kendi sandalyemizi tekmelemiş oluyoruz. Çünkü cahiliyenin kulvarına girmiş oluyoruz. Cahiliyenin içerisinden İslam yaşanmaz. Cahiliyenin içerisinden tevhid anlatılmaz. Geçen bir tane hoca anlatıyor, ismini söylemeyeceğim. Beni diyor, yani yüz yüze konuşurken bunu anlattı. Beni diyor bir televizyon programına çağırdılar. Sözde diyor bu televizyon kanalı, Müslümanların televizyon kanalı diyor. Beni oraya çağırdılar. Gittim oraya diyor. Konumuz namaz. Yani işte Hilal TV'de namaz konusunu konuşacağız diyor. Gittim oturdum diyor. Tabii ben namazı anlatırken tevhide girdim diyor. Yani hani tevhid olmadan namazın bir faydası yok. Zaten tevhid bize namazı anlatıyor diye. İşte tevhid, tağut vesaire ben anlatınca diyor hoca efendi. Hemen ara verdiler diyor. Spiker bana dedi ki diyor hocam tevhidi yani anlatmayalım da tevhidi böyle anlatıyormuş gibi yapalım. Yani tamam dedim diyor ben de. Dedim ki şimdi program geri başladığı zaman diyeceğim ki işte hani bizi izleyen kardeşler haberiniz olsun şu anda tevhidi anlatmıyorum. Tevhidi anlatıyormuş gibi yapıyorum. Yani bu anlattığım tevhid gibi bir şeydir diye. Şimdi orada bize anlatmak istediği şey şuydu. Yani hani aslında devletin rütüğü yok. Kendini İslam'a nispet eden insanlar bu tip işler yaptıkları zaman kendi beyinlerinde, kendi kafalarında bir rütük kuruyorlar. Cahiliyenin isteklerine ayak uydurabilmek için onlar gibi davranmaya başlıyorlar belli bir zaman sonra. Mesela kardeşler ben çocukken hatırlıyorum benim içerisinde bulunmuş olduğum camia normalde camilerde namaz kılmıyordu. İşte imamların arkasında namaz kılmıyordu diyelim. Sonra şöyle bir yaygara koptu etrafta. İşte dediler ki bu istihbaratın yaydığı bir fitnedir. Bu istihbaratın yaydığı bir fitnedir. Nasıl? Dediler ki istihbarat camiler mescidi dırardır. İmamların arkasında namaz kılınmaz. Toplum müşriktir gibi şeyler söyleyip İslami cemaatlerle toplumların arasına şey örmek istiyor, duvar örmek istiyor. İstiyorlar ki Müslümanlar camilere gitmesin. Halka doğru İslam'ı anlatmasın, imamlar iyice insanları kandırsınlar diye. Tabii bunlar da ne dediler? Ha dediler, doğru. Çünkü biliyorsun aklın ölçüsü yoktur. Yani akılla din yaşarsanız bir gün camiler mescidi dırardır der. Namaz kılmazsanız öbür gün camiler mescidi takvadır der. Beş vakit namazı orada kılmak için bütün cemaat fertlerini zorlarsınız. Yani eğer akıl ile yola çıkarsanız. Bunlar dediler ki biz bundan sonra camilere gideceğiz. Hatta bütün camileri medreseye çevireceğiz. Bütün camilerde eğitim yapacağız. Halkı dönüştüreceğiz dediler. Aradan 20 sene geçti. Bizim Güneydoğu'nun halkı aynı halk. Fakat bizim cemaat cami cemaati oldu. Yani o şeyi dönüştürmek isteyen, o halkı komple dönüştürüp onlarla inkılap yapmak isteyen adamlar. Halka hiçbir şey katamadıkları gibi bu anlamda kendileri cami cemaatine döndüler. Yani bütün hedeflerini, bütün ideallerini, yapmak istediklerini, bir İslam devleti kurma hedefini hepsini unuttular. Halkın sevindiği basit şeylerle sevinmeye başladılar. Falanca meydanda 300 bin tane salavat getirilmiş. Filanca kutlu doğumda milyonlarca salavat. Kardeşim sen devleti dönüştürme hayalin vardı. Yani sen bu devlete inkılap yapacaktın. Sen İslam'ı getirecektin. Şer'i bir düzen kuracaktın. Hedefin buyken 1 milyon tane salavat getirilmiş buna mı seviniyorsun? O gün de 1 milyon tane salavat getiriliyordu zaten. Yani senin bu hedeflerinin olduğu gün yine insanlar Türkiye'nin başka yerlerinde yaptıkları faaliyetlerle milyonlarca salavat getirtiyorlardı insanlara misal. Yani insan cahiliyenin insandan talep ettiği şeylere karşı ne olursa olsun ben bir beyine üzereyim, ben bir delil üzereyim ve sizin söyledikleriniz de beni kesinlikle ilgilendirmez demediği zaman, onlara ara ara kulak verdiği zaman acaba dedikleri doğru mu? Acaba hani biz onlara icabet etsek mi dediği zaman insan kardeşler maalesef zaman içerisinde dediğim gibi müşrikleri dönüştürmek bir tarafa, insan Allah muhafaza kendisi müşrikleşebiliyor. Kendisi onların isteklerine icabet edebiliyor. Vaktimizi biraz da açtık. Yani ders süresi olaraktan. Daha iki tane daha sure vardı. Yani bir tanesi Muminin suresi, bir de Şuara suresi. İnşallah onları da bir dahaki dersimizde işlemeye çalışırız. Allah Azze ve Celle başta beni sonra sizleri sözün en güzelini anlamaya, yaşamaya ve onun üzerine can vermeye muvaffak kılsın. Allah Azze ve Celle bize tevhidi tanıttırdığı gibi cahiliyeyi ve şirki tanımayı da nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bizi cahiliyenin şerlerinden ve oyunlarından muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle El-Hafiz'dir. El-Hafiz ismiyle bizi ve bütün Müslümanları kafirlerin tuzaklarına karşı muhafaza eylesin. Allah dünyanın doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden, ilahi kelimetullah için yeryüzünde canlarıyla, manlarıyla cihad eden kardeşlerimizi muzaffer eylesin. Bizden önceki muvahhidlere yardım eylediği gibi onlara da yardım eylesin. Bizden önceki kafirleri helak ettiği gibi onları da Müslümanların eliyle helak eylesin. Kafirlerin tuzaklarını onların boynuna geçirsin. Allah Azze ve Celle En-Nasir'dir. Allah Azze ve Celle En-Nasir'dir. Onun yardım eden ismiyle bize, davetçi olan kardeşlerimize, zindanda bulunan kardeşlerimize, Allah yolunda cihad eden muvahhidlere ve mücahidlere En-Nasir ismiyle Allah Azze ve Celle yardımcı olsun. Ayaklarımızı sabit kılsın. Bizleri burada tevhid üzere bir araya topladığı gibi, taati üzere bir araya topladığı gibi, kıyamet gününde aleyhissalatü vesselamın hamd sancağı altında Allah Azze ve Celle bizleri bir araya toplasın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.